biggest blockbuster. Available online only on Eros Now. Sari sari ra kapal ba soye na hum kapal ba lonely lonely tere bin long drive pe chal chal chal hookah bar bar long drive pe chal chal chal hookah bar bar long drive pe chal chal lori ni ek lori long drive pe chal chal chal hookah bar bar tujhe se dur main bhi hu majboor dil ko satae teri aankhon ka फोटो तेरी देखूं बारी बारी जी करे आजाओगे मार के उतारी है कितना तनहा तनहा लोनली लोनली तेरे बिन तेरे बिन तेरे बिन सारी सारी राह है कितना तनहा तनहा लोनली लोनली तेरे बिन सारी सारी राह कोशिश कर लास्ट ट्राई होर कर कोशिश करूंगी एवरीथिंग इज पॉसिबल ओके